Bueno, baixamos un pouquiño música, vámonos ir a Monforte de Lemos a falar con noso correspondente ali na capital da Ribeira Sacra, dese apartado de quen che preguntou. Vamos darlle as boas tardes a Xosé Manuel. Xosé Manuel, moi boas tardes. Boas tardes, amigos. Que tal aí por ese Monforte? Pois ben, ben, non nos podemos queixar. Non se está mal de todo. Non? Bueno, porque Monforte ahora xa, vamos, e a Ribeira Sacra, é que van hasta os chinos. Bueno, sabes que os chinos van a todas partes. Pero bueno... Van de turistas e están en todas partes. Exactamente. De pero... feito aquí, bueno, que vos vou dicir de Barcelona, que parece sí. Chinatown, pero sí. En Monforte hai dous, no, creo que hai tres. Tres macro bazares chinos, pero impresionantes. Os locais máis grandes, os locais comerciais máis grandes de Monforte, núcleo urbano, son de chinos. Jodín. Imagínate, pues por eso te digo que están en todas partes. Como turistas, ¿qué hemos decidido los chinos que nos ahí vamos? Exactamente. Chinos y japoneses, que son unos grandes turistas. Sí, pero aparte de eso, ahí en Monforte, por lo que contaba tu amiga, que ya falamos más de una vez con ella, a Beatriz, se ve que foron algúns interesados en haber exportar en viño e todo eso, a ver como era, como non era, que viñeron aí pola Ribeira Sacra a percorrer para ver todo eso. Claro, porque outro tópico dos chinos, sabes que hai tamén, non? Sí. O de reproducir calquera cousa que se propoñan. Bueno. Con maior ou menor éxito, con maior ou menor calidade, pero son os reis da copia. Sí, desde logo. Por eso digo. Sabedes que collen calquera cousa que lle fa gracia, que teñan interés por ela. Sí. En un momento che fan unha reproducción. Exactamente. Casi exacta. Porque era o que dicían moitos, digo, pero se eu estou lá en China, podo comprar a Sagrada Familia lá en China. Está copiada. ¿Sí? Pois por eso te digo, que non van poder facer co viño. Exactamente. Outra cousa que teñan o terreo axeitado para as condicións para que se lleve sí. No, pero, con a mesma calidade que será aquí, pero... Pero polo que contaba Beatriz, se ve que é para, pois, que de aquí se lles mandara ese viño. Se ve que era para comercios o algo así. Ah, para comercializarlo, vale. Sí. Entenderche mal, entenderche sí. Para cultivarlo. No, para... Tomar nota e mirar de cultivarlo eles, pues, ali. Exactamente. Ou de aquí que se lles enviara, pois, o viño. Vaya, que se lles enviara xa, en fin, como se ven un comerciante vai a Ribeira Sacra, pre... que comercializar viño para que yo vaya, que yo manden xa. Ajá. Bueno, pois... A ver, contame algunha cousa de por aí. Está solo hoxe? Hoxe estou solo. Hoxe está soíño. Sí, é que bueno. O compañeiro xa xo comentaremos por unha boa nova. Ah. Xa xo contaremos bueno, pues, a micro pechado. Xa mo contará logo, ahora que sí. Quedome... Sí, no, xa che mandarei... Quedome coa intriga, pero bueno... Xa che mandarei un WhatsApp. Xa por unha boa nova... Sí. Pois, alédome... Sí. Alédome moito, xa saberemos que... Bueno... Sí. A ver, hoxe vou ser un pouco máis breve do habitual, pero... Bueno... Pero non por breve, deixaré de ser interesante, como exactamente. A ver, que podemos falar... Unha das noticias máis importantes da semana. Sí. Que é o que por fin, sabedes que por fin temos o .gal en internet. Sí. Primeiro foi Cataluña, que xa hai 10 anos que ten o .cat. Claro. A Generalitat xa no seu día, hai 10 anos. Todos os dominios que teñen que ver coa administración os pasou de .es a .cat. Claro. E despois veo Euskadi, que pasou pues, os seus dominios .es a .eus. E actualmente, Antonte, en roda de prensa, o goberno galego anunciaba que a partir de ahora todos los dominios, todos los sitios de internet que tienen que ver con administración pública galega pasarán de .es a .gal. O sea que oficialmente todos los sitios que tienen que ver con administración galega pues estarán galeguizados, entre aspas, con este nuevo dominio, o .gal, que se consiguió no hay muchas veces. Vimos, como siempre, detrás de catalanes, detrás de vascos, pero bueno, las cosas van llegando. Entonces aplaudimos a decisión de la Xunta, en una semana como esta, semana de cultura, semana en la que las letras galegas son las protagonistas, pues fa este anuncio el gobierno galego. Bueno, hay que aplaudirlo. Cuando las cosas van bien y son buenas noticias, pues hay que aplaudirlas. O sea que ya tenemos un punto gal en la administración galega. Si hablamos de festas, este fin de semana, con tema de que son las letras galegas, hay festas, actividades que tienen que ver con la cultura en toda Galicia. La verdad es que yo no daría feito, no me llegarían 3 horas para hablar de todo que se fai en Galicia estes días, por ser xa maio, por empezar xa a tempada de festas a todo meter, e por e sumas a todo eso que son as letras galegas, claro. Pois todo o mundo se apunta a homenaxear a Filgueira Valverde, a facer actividades relacionadas coa lingua, bueno, unha che de cousas. Pero bueno, resumo en dúas así importantes, por si queredes ir este fin de semana, se vos pilla por aquí, ou os que lles pille. Exactamente, pois, as festas de Ascensión en Compostela, do 13 ao 17, son unhas das festas máis importantes de Santiago. Empezaron onte, abriu as festas ao grupo catalán La Pegatina, que é música esca e rumba, un grupo que está funcionando moi ben, xa hai uns anos. E despois, tanto hoxe xoves como mañá e venres e o sábado, pois aí as ruas de Compostela son unha pura festa, obradoiros para nenos, concertos, comparsas, teatro, fol. En Alameda haberá orquestras, en Alameda poñese a zona de ocio, que é onde serán os concertos das orquestas, pero por toda Compostela, os diferentes espazos, hai, pois, eso, unha diversidade moi, moi grande de actos culturais. Como vos digo, todos os eidos. Maxia, música, pasarrúas, deporte, concertos na Praza da Quintana. De feito, o domingo 17, o peche da Festa da Ascensión, fará o pois, Moreno Veloso e Guadi, galego na Praza da Quintana 10. Será o fin de festa. Estes 4 días, bueno, 5 días de festas grandes en Compostela. Xa que sea unha opción, se vos pilla pola capital ou proximidades, a capital de Galicia, Santiago, ou nas proximidades, pois ya sabedes, podedes chegar aquí e disfrutar destas festas da Ascensión. E tamén, outro evento importante, este máis de carácter no falado casi cada ano, a Mostra do Aceite de Quiroga, será este sábado. Pasado mañá, farase a Mostra do Aceite de Quiroga. Este ano chega a súa 15ª edición, é festa de interese turístico, cada ano hai máis afluencia de público, ten unha repercusión maior a nivel Galicia, e tamén porque, bueno, dentro do Concello estás apostando por o cultivo do olivo, claro. E aumentar a producción. Segundo o alcalde, en unha entrevista que fixo a Galicia Confidencial, hai uns meses, decía que en 10 anos a previsión bastante optimista, por outra parte, era pasar dos 30.000 litros, a ver se se podía chegar aos 100.000 litros de producción. Ostras. A verdade é que hai particulares, incluso hai algunha empresa que se dedica xa a recuperar olivos e a plantar novos. Non sei, igual demasiado a previsión, pero ese movimento, eso xa é importante, ese movimento para dar prestixio e valor é unha fonte de riqueza para a zona, que falta fai. Claro. Coa crise ou deprimida que está a Galicia interior. Por eso. Pois a previsión, xa vos digo, optimista, pero o que sí que se ve é movimento, pouco a pouco. Aquí tampouco hai que pedir moita velocidade, pero pouco a pouco ves algo de movimento. E o que fai esta mostra do aceite de Quiroga é un pouco recordar que temos un moi bo aceite en Quiroga, recordar tamén como se elaboraba o aceite de maneira tradicional e artesá nos muiños de aceite da zona. De feito, a mostra faise en o muiño de Vendilló, que Vendilló é unha parroquia de Quiroga, moi perto de Quiroga, entre Quiroga e Montefurado, na Nacional 120, por onde pasa o camiño de Santiago. Hai varios muiños, pero recuperado totalmente, en o que aínda se pode moer se quixera, é este, onde se fará a mostra. Ostras. O que se fai o sábado é un acto simbólico, evidentemente. Sí, coñen unhas cantas aceitunas que se agarraron pa ocasión, e moense ali, vese o proceso de como se poñen as aceitunas na roda do muiño, como a mula dá voltas e fai que moa a aceituna, e como se pon nos capachos, se lle pon agua fervendo, e se empeza a apretar os capazos, ata que sae o zume, que sae, digamos, o principio xa do que é o aceite. Despois, con agua quente tamén, xa se separa o que é o aceite do resto, se filtra un pouco. Entón, ese proceso, máis ou menos, é o que se vai ver ali para os curiosos. Sí, sí. Entonces todo eso vai, vamos, dixéramos os rapaces dos colexios e todo eso vannos a levar aí, vamos, para poder que vexan como se facía o aceite. Home, algún colexio pode que haxe o ano pasado. Sí, algún neno había, o que pasa que non, así, algunha excursión organizada tamén se viu. E o rapaz, eu creo que durante o ano os levan ali e explican, non é o mesmo, pero o día de pasado mañá, coa aceituna e todo o movimento, que te expliquen. Sí, sí. Se entera ali a aceituna e ni a mula dando voltas. Sí. Pero non te podo asegurar se vai haber... No, pero quero dicir que o mellor alguna visita así xa concertada, pois pode quizás algún colexio faga para enseñarles aos rapaces de como se traballaba, como incluso pois enseñarles, porque moitos das rapaces aí non saben case nin que é un olivo. A verdade que non, quitando os que teñan contacto co rural, cos avós, algún pai que se dedique, sí, que teña oliveiras. Ainda que o contacto é próximo, o mío tes oliveiras ben perto de ti, as ves cada día, pero non sabes o que son. Exactamente. Nin que estás aí, pois, xa te digo, haberá moitos nenos que non saben nin que, e outros, pois, o contacto a través dos avós ou dos pais. Exactamente. Pero bueno, de iso se trata tamén, de que a xente valore o que ten tan cerca. Exactamente. Que lleve xa unha viabilidade económica, unha saída, porque a veces temos a riqueza ao alcance das nosas mans, pero por pesimismo ou por non creer por non creer traballar, tamén en moitos casos, pois non se lle dá a prezo as cousas. Por iso digo que daí tan a frase tan manida, e tan, se me permite, de moda, sí, de poñer en valor. Ahora utilizase moita frase poñer en valor, porque non deixa de ser o pouco que estamos explicando. Temos cousas que teñen valor, temos potencialidades, pero hai que poñelo en valor. E poñelo en valor é poñelo a andar. Poñerse mans a obra, para diante. Exactamente. Que dese xeito era o que se dicía, digo, porque moitos dos rapaces, eso pasa o mesmo que cando moitos chavales os levaban a unha granxa de gando, de vacas, de producción de leite, todos pensaban que o leite xa salía directamente no Tetravic, unha botella. E non é así. E non é así, hai que enseñades para que sepan, porque claro, eso de que moitos, por exemplo, nas cidades non saquen os rapaces o que é, por exemplo, non sei, moita ou mellor a playa, a sitios máis ben con, cerrados, en sitios de montaña, pero mellor a un restaurante, a unha brasería, a un sitio, dar un pequeno paseo, pero non leválos ao sitio onde están a traballar o campo, para que vexan onde se producen os tomates, onde se producen as patacas, e o resto. Bueno, hai de todo. Tamén hai escolas e hai asociacións e pais que sí que o fan. Igual sí. Menos dos que de vera, pero sí que os hai. Sí, sí. Ahora, evidentemente, estou contigo. Hai que facelo máis. Exactamente. Non perder o contacto coa terra. Hai que ter pés na terra, nunca me o dito. Saber dónde vimos, la riqueza que tengo campo. Exactamente, porque tú o teu fillo más que seguro que llevas a andar, porque va a ir contigo a aldea, va a te ver sachar, va cuando tiñas o aquello va a intentar sachar él también, va a intentar, pues no sé. Va a buscar los ojos al galiñeiro, fai una ilusión que tiñas que verlo. Exactamente, por eso digo, aquello que... O Joel, le va al supermercado, xa te digo, os ojos no nacen ahí, veñen da galiña. Entón, é un ejemplo, como eso moitas cousas. Exactamente. Ese é un dos exemplos. Bueno, pues mira, para rematar dúas pinceladas de humor. Muy ben. E Fernando nos pon o fondo e xa nos despedimos con esto. Xa verás. Que cousas ten a vida, Sí. Bueno, Armando, estou vendo... gromos verdes, Sí, estás vendo gromos verdes xa? Estou vendo, Estou vendo gromos verdes en Galicia, polo menos. Ah, moi ben. Mira que criticamos o... Sí, sí. O goberno. Sí. Porque leva meses vendéndonos... Algúns din que nos están vendendo a moto. Sí. Co tema de que os gromos verdes están por aí, que a economía se está recuperando. Sí. Pero eu vou dicir... Armando e Fernando, que en Galicia, por lo menos esta semana, dúas noticias que sí que me están dando a razón ao goberno, que sí que lles vou creer. Os gromos verdes están aparecendo. E vou dicir por qué. Primeira noticia que me leva a pensar que teñen razón con os gromos verdes, que a economía está a recuperar. Uh-huh. Aparece en Lugo un xamón abandonado. Ostras. A ver, acabou esa miseria. Xa xente xa anda deixando xamos por aí extraviados o no medio da rúa, que están os tempos para atar os canos con... Entonces non había xitanos, Pois sí, ou non había xitanos. Bueno, non nos matamos ca... Bueno, con ningún colectivo. Non había ningún amigo do alleo. Exactamente. Que pode ser xitano, payo ou de todo, sí, de calquera raza. De todo hai. Pois ben, a policía local de Lugo foi avisada anónimamente de ese achádego. O anónimo chamou a policía local, oi, en tal sitio, non sei, non me acordo en que, así na rúa Pintor Colmeiro de Lugo, hai un xamón abandonado. Claro. Sei que levaba varios días alí e ninguén se atreveu a puñer a man en riba. Que dirás ti? A xente moi honesta ou fame non pasa? Exactamente. É por eso, non sei. Ou tamén podía pensar, a ver se está envenenado. Por eso, está en veleno. A xente podía pensar, isto que é unha obra de arte, isto que é un estudio sociolóxico, son os gromos verdes do goberno, acabou esa miseria. Xa ti nos vamos por las rúas. Claro, o caso é que ninguén lle botou a man. Eu xamón estivo ali días ata que alguén avisou e a policía local foi a collelo e agora teno ali na comisaría e a ver que fai con él. Supoño que se proban que está bon, pois pues, donarán ao banco de alimentos. Pero, en calquera caso, non me dirás ti que non é unha prova de que hai gromos verdes. Non, eso é impepinable. Pois ben, ese por un lado. E por outra noticia tamén que me leva a pensar que o goberno está no certo, que os gromos verdes xa chegaron, que a economía se está a recuperar e que Galicia é a segunda comunidade en multas por radar. Toma. Só nos supera Andalucía. Fixadevos a comparativa. Andalucía ten o triple de poboación, máis vehículos e unha rede viaria moito máis extensa que Galicia. Uh-huh. E só Andalucía nos pasa por diante en cantidades de multas por radar. Joder. Que significa eso? Jolín. Que fixate o dato, fixadevos. Uh-huh. Entrón de xaneiro, 24 de marzo, deste ano, 1 de xaneiro, 24 de marzo. Falamos de 3 meses escasos. Sí. A Dirección General de Tráfico recaudou en Galicia, agarrademos a cadeira, 3,65 millóns de euros. 3,65 millóns de euros recadados por multas de radar en Galicia en menos de 3 meses. ¿Qué significa eso? Que, a ver, se trae tanta miseria e tanta falta de cartos, a xente non paga multas por pagar. Non, digo eu. Eso é que se acabou a miseria. A xente dice, bueno, pois que me pillen, pois pago a multa, o carallo, eu non vou deixar de correr. Claro. ¿Qué te parece? Ostras. Pero esa... Moita pasta de Deus para a Dirección General de Tráfico. Tal como está a economía, pues, como vos dicía, unha prova máis de que a economía vai ben, está mellorando, porque esa xente xa ten o capricho de correr, que non lle importe que lle poñan a multa, pois mira, alaban casi 4 millóns de euros. Que non nos caga o can detrás do palleiro. Non, desde logo. Pois xa te digo, non sei en Cataluña, pero en Galicia a economía está se recuperando. Tiramos os xamóns, sí, bueno. Pagamos as multas libremente, caprichosamente, sen importarnos. Estamos como queremos. Enténdelo. Pois moi ben. Que contarvos. Pois moi ben, Xosé Manuel. Eu vou che contar outra cousa. Teño que deixarvos un pouco. Mira, vou xo contar nada máis que unha cousa. Tú sabes que hai un festival de Cans, agora 20 e 20, sí. Hasta 23, bueno. Pois dicille o marido a muller: Xosefa, Sacha máis a modo, que baste salir fora do plano. Do plano. Sí, claro, como por aí fotografían todo. Claro. Pois moi ben, Xosé Manuel, a disfrutar e hasta o vindeiro xoves. Pois moi ben, igualmente, falamos. Falamos unha aperta, igualmente.